A lot of them are doing this direction. Ne znaju, da svi koliko ne znaju mnogo što ne bi činili, ne bi se prihvatili pozicije mnogo što šta iz neznanja, to je njeva mjesto. Sabrno bi meni. Mašalma. Kaj se ba ovdje naprijed, što se izolezio? Nema mjesta šeće. Da, ovdje ima. Koliko ima mjesta, jeba u Mekke da nam kaže tamo je. Ti bio Mekke skoro, daj nam vijesti iz Mekke. Na kraju drsa da makar vijesti iz Mekke najnovije. Da, jer se tamo u mihrabu vodi bitka, tam nema mihraba kod Kabe, lako je panja. Ovdje gledaj u mihrabi, še ne predaj. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى زهولا نجا سلامه ونجا وليشامه نمس سبحانه وتعالى استنسكي بكرامه od njega dželle še'nuhu uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen, koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputit. A zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din su novotarije, stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhana niti na riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhana poslaniku njegovu alejhi salatu vesselam. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana fi baytin min buyutillah. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u jednoj od njegovih kuća ba'da salati al-maghrib, nakon akšamskog namaza, da dio vremena do jacijskog namaza provedemo u dersu, u onome što je gotovo izgubljena stvar kod ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam, a to je ad-durus, proučavanje i izučavanje islama u mesdžidima, da kroz mesdžid se odgajamo da znamo šta je halal, šta je haram, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, i da na takav način vratimo se stazi prethodnika koji mesticu pretvorili oazom gdje se otkrije onaj ko zna i razotkrije onaj koji ne zna. Jer znanje, znanje otkriva i razotkriva neznanje. Zato ovakvi dersovi nije čudo da iz srca neki uzimaju zarazne bolesti i otkrivaju. Kako je jadno čut od jednog od kog ne vidimo ovdje pred akšamski namaz kad kaže nezim je musri. Audu billahi min shaitanir rajim. Audu kelimati. Znači nekakav mladić koji nikad nije učio poglavlja o širku i o tevhidu kako treba i od učenih ljudi daje sebi mimo pravila učenih da proglašava jedinku nevjernikom, a ne zna propise o tome i ne sjedi možda ni u dersu ovakvom. A sigurno ti takvi koji hodaju oko dersa kad trebaju da nauče da ne bi u džehennem velijadu billah zbog tog i tog dijela bili nešto što nije praksa ahle sunnata val džema'a. Da se bavi tekfirom kao što se bave pojedinci ovih prostora zadnju godinu dana od džahila i onda žele da uvuču u ljude koji pozivaju Allahu i govore o tevhidu i o širku da su oni ti koji žele da se vode takve rasprave. Pa odlaze u Malču do Nusreta Imamovića nekad da bi sebi iznudili ono što nose u svojim nakanama jednim, pa kad sretnemo i razgovaramo i znamo čovjeka kao Jusuf nije tako. Oni ne jedan tako dođe kod nas u Malču da bi ja opravdao njihovo i kad naprave belaj onda ponovo bio sam prisiljen da nekima ne dozvoljavam nikako da uđu u naselje jer ponovio je 10 puta istu priču. Pogrešan metod. I zašto? Da bi istakli mjesto govora. Nije svačije govoriti o ljudima, nek uzmu riječ javno i nek govore dersove, ne pokrenu na ulici gdje stignu ti koji misle da su dostojni knjige i dersa. Neka dođu ovdje da ja sjedim da slušam neko on govori. Ti takvi mladići shvati se jednom inshallah ta'ala da jezik najviše uvodi u džehennem. Znači da nije svačije govoriti o osjetljivim pitanjima. Kaže odjel u medicini zarazne bolesti, ne smije niko da se približi tamo. Zarazna bolest, odsjek poseban. Tako i u dinu pitanje tekfira je taj najosjetljiviji dio da ne smije svako da ulazi. Samo najučeniji mogu o tim pitanjima raspravljati. Zato pitanje kad nađemo mladića koji govori o izborima, izbori davno prošli, znajmo da nije na sabahu kako treba se probudio. Jer nešto iza njega davno prošlo, on priča polemiče nakon izbora o nečemu što je već bilo. Zbog tih takvih momenata ne želim, načistit ćemo ovu uvodu zbog čega, zbog bitnosti nečega što je s nama u prisustvu, da mnogi govore na mnoge teme, nisu dorasli nije. Taj takav odnos u dinu nije dozvoljen. Vala takfu ma lejse leke bihel. Ono što nisi znanjem dok učio, nemoj govoriti o tom. Ko je taj koji pojedinca ima pravo da proglasi musikom i nevjernikom, audu billah? Jel'a dadne, sretnijemo nezima i tog mladića, pa da zajedno, ako trebalo za ovaj stup, veza toga, što govori, a ne zna. Da malo sjedi s knjigom i zaustavi jezik u onome što mu je šeitan donio. Da govori onome što ne zna. Mi smo u ovom dersu upravo izabrali svjesno ovu temu, jer je to bolest pojedinaca u regiji i osjetljiva tema koja mora biti uzrokom fitneta i fesada i nereda. I zato svjesno znamo nakon akidetu tahavije, nije slučajno izbor tog dijela bio prvi, da bi kasnije bio el bid'a, zatim ova tema. Znamo zašto je imam al-Buhari rahmetullahi alejhi posebno stavljen u mjesto fekiha, zbog poglavlja koja je poredao u sahihu al-Buhari. Koja tema prva, koja druga, koja, kao da se radi o čovjeku koji pozna fiqh dobro, ne samo hadis. Evo la znanosti su lanac vezano jedno s drugim, jedno bez drugog ne može, niti fakir, niti mufasir, znači sve ima nešto zajednička platforma svima. Poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato uslovi da bi neko mogao ijtihad činiti i pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala su jasni. Zato ovo kad ističem želim potaći mladića da sebi jezik stavi u učenje Kur'ana. Da provede 10-15 godina učeći Allahovu knjigu. Ibadet, povratak Allahu, tragajući za ovakvim dersovima da se odgoji i da ne govori ono što ne zna. I o temama koje nisu učeni što nisu rekli, nemojmo prihvatati znanje bez učenih. Jer ćemo propasti. Jer to je neznanje. Kad se budemo vezivali za učene u bilo kom pitanju, onda ćemo vidjeti da njihova riječ ima težinu i znaju šta su rekli, inša Allah, njihova riječ je temeljena na dokaze, na nečemu što vodi hajru i bereketu. A sudarati učene ljude i pokušavati da napraviš tako, kako kaže šejh Muhammed al-Muhtar al-Shankiti, Allah jahfadhu, Allah ga čuvao, nemojte biti od onih koji će ući među makaze, pa da makaze presjeću tebe, učeni ostanu, a ti odeš u džehennem zbog njih. Govor učenim ljudima je takav. Ako želiš da zavodiš dvoje učenih, samo ćeš sebe poniziti. Jer ćeš ući u oštricu koja sjeće. Jer učene ljude Allah spaja. A onaj ko uđe da njih razdvoja, Allah ga otkrije, uništi. Zato poziv i brat svakom momku koji posle dersa priča, nije u dersu, o mnogo čemu, nek dođe ovdje da kaže, da pita što mu treba. I da ono što mu je nejasno u srcu ispolji javno i upita, ne smeta nam da naučimo jedan edebi red, da dersovi nisu tek tako vrijeme za provođenje u praznog vremena i da nismo poglavlja i ono što čitamo uzeli tek tako da se zabavljamo, ne, nego da naučimo i da se zna ko zna, ko ne zna. Kad se otkrije učeni od neuki, onda je lako, neuk šuti, učen uči, nema problema. Ali kad se pomiješaju ti talasi, da svako misli da zna, ne treba da uči, da onda najveće neznanje. Zato dersovi razotkrivaju, Allah zna mnoga pitanja koja su prisutna u gradu i srcima i pojedincima, kroz derse otkrivaju. U prošlom dersu bili smo u temi koja nosi, Mollif je došao pisac ovoga djela, Kavaidun fit tekfir, pravila o tekfiru. Ušli smo u prvu kaidu, prvu postavku na kojoj se temelji tekfir, pa je rekao šta Mollif rahmetullahi u ovoj prvoj postavci, Marwan, i ti kada je Sabahudin, ako ne možeš prisjetiti? Šeći. E, Sabahudin, potakni ga. Šta je rekao Mollif, prva postavka u tekfiru je? Mašala, čovjek zaboravlja, zato je insan, ali lijepo je da ponavlja, da bi znao. Kada dole je? Opšti kufr. Djela koja čovjek uradi od kufra, a ne izvode iz vjere. Odnosno, ne možemo ga, recimo rekao je riječ kufra. Al kufru l'am la jelzimu daimen takfiru l'mu'ijen. Znači, opći kufr, znači, ne obavezuje uvijek da pojedinca, ne obavezuje uvijek da pojedince proglasimo kafirom i nevjernikom. Čima djela kufra ko sebe, a neće biti nevjernikom. Zbog čega? Neko čini kufra, ne bude nevjernik. Ko će dati odgovor? Neko čini kufra, nije nevjernik. Kako? Malo ko da kontrast, ali nije. Ima nešto uzrok tome što to sprečava. Nam neznanje po datom pitanju nekada bude uzrokom, nije do njega dopro dokaz, nije saznao, nije razumio. To mu daje za ispriku dok ne se zna da, znači, zato ćemo vidjeti u ovom dersu mevani od takfir. Ko su ti, šta uzroci koji sprečavaju da jedinku proglasimo nevjernikom? Od primjera koje smo naveli u prošlom dersu, jedan primjer kojima je čovjek, jedan od ashaba, znači, učinio dijelo kufra, ali nije proglašen nevjernikom, nego mu je tražena teuba. Pijenje alkohola od strane koga? Ko se mora prisjeti imena? Da. Miqdad ibn Mag'un. Šta je uradio u Šamu? Namasku. Šta je učinio? Kako je učinio, uradio dijela kufra? Ohalalio. Ohalalio je alkohol. Šta je rekao? Kako je sebe ohalalio? Na osnovu čega? Maša Allah. On zaboravlja malom. Alhamdulillah. Na osnovu ajeta. Zekala hajer. Koji kaže u značenju bar? Oni koji su bogobojazni, ne smetaju. Ako su nešto koristili, jeli, ako su bili bogobojazni, nije im grije. A taj ajet je povod tog ajeta, lejse leledina amenu, amenu salihati džunahun, fima tajimo i dameta kao amenu. Bitka na Uhudu je, znači šta se dogodilo na bitci na Uhudu? Oni koji su prijeli alkohol, a nije bila zabrana, pa su bili u bitki, pa su preselili, pa su rekli ashabi. Kad je došao ajet o zabrane i alkohola, ja ih ljudi na amenu, innama al-khamru, al-mejsir, al-ansab, zaista vam se alkohol, kocka zabranjuje, jedni su tad rekli, a šta je s onim što su na Uhudu? Već umrli su, ošli su nas ovog svijeta, živi, ali su koristili alkohol. Onda je ovaj ajet objavljen, lejsa alelladina amanu, wa amilu salihati junah. Nije grije onima koji su vjerovali i dobra djela činili u onome što su uzimali ako se bojali Allaha subhana. Jer nisu znali, nije došla zabrana o alkoholu. I umrli na tome. Ovaj se uzeo za povod da ajet uzme slijepo i da kaže, ja mogu da uzmem alkohol. I šta je urađeno s njim? Ali je radijallahu ta'ala je rekao, kad je upitan da ga treba ubiti, jer je nešto, znači ohalalio što je haram, kaj ne, trate da se pokaje. Ako bude govorio da je alkohol dozvoljen, ubijte ga. Jer je ohalalio, izašao iz dina, šerijat propisao novi. Ako se priznaje neznanje svoje pokaje, dajte mu bičovanje samo. I tako je bilo. Znači ovdje vidimo da je čovjek učinio djela, smatrao je halal alkoholom iz neznanja. I ovo neznanje je bilo uzrokom da nije se odmetno vjeri. Nam, ili primjer onoga kada je bičovan, pa kad su ga neki proklinjali, šta je rekao alejhi selam? Nemojte proklinjati innehu yuhibbu Allaha wa rasula. On voli Allaha subhana i njegova poslanika, ali se nego recite šta? Allahum akfir lehu varhamu, Allahu oprosti mu, smiluj mu se. Znači na toj opaski da ne ustrava dalje, da se ne vraća na alkohol. Znači ovdje vidimo, znači prokletstvo zbog čega? Zbog toga što je bio od svjedoka Bedra i što je njegovom srcu bila ljubav prema Allahu i poslaniku njegovu. Znači nije, to je uzrokom, znači da nije potpuno učinio, znači djelo kufra, iako je na, više navrata koristio alkohol. Ne. Ižma'u sahaba wa ahli ilmi min ba'dihim ala sihati hadhihi al-qa'ida. Ijma'u sahaba. Znači svi ashabi ridvanullahi ta'ala alayhim po ovom pitanju se, znači po ovom pravilu, da čovjek može da čini djelo kufra, da ga ne možemo proglasiti, znači dotičnog bez nečeg, da je nevjernikom. Da su se ashabi po tom pitanju složili. Kale ibn Taymije rahmetullahi alayhi, hakikatul amri fi dhalik an al-qawl kad yakunu kufran fayutlaq liqawl فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها نتي ابن تيمية أزنامو نتي أدو لما يشتكى جهود رحمة الله عليه حقيقة الأمر استوارنا استوغا يستهوتما دانك دا تبتي znači neko, neka riječ kufrom i reći ćemo postavku onaj, znači ko kaže to i to on je kafir uopšteno, ali nećemo je dotičnog imenovati i proglasiti nevjernikom dok ne bude dokaz upotrebljen jasan protiv njega, dok mu se ne pojasni, dok ne sazna, i onda ako bude znači nakon toga radio to djelo i pozivao ka tome, onda može, znači radi kufr, ali zbog neznanja mora mu biti pojašteno da bi na njega, znači, došlo u šerijatski sud o tome da je on nevjernikom. Wal aqwal allati yakfuru qailuha qad yakunu ar-rajul lam tablughu an-nusus al-mujiba li-ma'rifati al-haqq wa qad takunu 'indahu wa lam tathbut 'indahu aw lam yatamakkan min fahmiha wa qad takunu 'indahu wa lam tathbut 'indahu nasmat raghabat ustunim 'indahu aw لم يتمكن من فهمها وقد يكون عرضت له شبهات يؤذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأ كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أئمة الإسلام وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل الفروع لا يكفر بإنكارها قور koji treba da bude uklesan i svačan i pojmljen šta ulema kaže, znači el aqwal allati yakfur, riječi kojima onaj ko to znači izgovara čini kufr, nekada će biti da čovjek nije do njega dopro dokaz po tom pitanju. Vidjet ćemo kasnije u predaji da Omer ibn al-Khattab nekad je spomenuo majku u vid zakletve, pa mu je rečeno da je to cirka, nije proglašen, znači mušrikom, iako je činio zakletva zabranjena osim samo Allahom subhana, nije saznao hadis men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Znači bilo ashaba koji su nekad od nekih tragova džahilijeta imali sa sobom, dok ne dođe dokaz jasan, znači nisu proglašavani. Kad je donio alejhi selam alkohol da ga počasti, jel ga proglasio nevjernikom? Ka jel ti došao i znaš da je haram? Ka ne znam. Ka onda mu, znači nije ga kritizirao zbog toga jer nije znao da je došla zabrana upotrebe, džahil iz pustinje, znaš šta? Znači te momente moramo uvažiti kod čovjeka, ako njega, znači kad ne, možda do njega nije došao dokaz, zato wa kad takunu indahu wa lam tathbut indahu, ili možda ima neki dokaz ali nije siguran 100% da je to vjerodostojno, neko prenosi ali sumnja da li je to tačno rekao alejhi selam, neki hadisi od nekoga, možda mu se nije čvrsto ubijeđen da je to tako ispravno, evlem je temeken min fahmi, ili ne može to da razumi, wa kad yakunu aradat lahu shubuhat, ili ima mnogo šubhi koje su se ispriječile ispred njega u njegovu srcu, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala može zbog toga to da oprosti. Pa ako bude od vjernika mujtehiden, znači od onih koji traga za istinom, ko bude od vjernika mujtehid, traga za istinom, pa pogriješi, Allah će mu subhanahu ta'ala tu grešku zbog ijtihada i traganja oprostiti. Kad čovjek se trudi da nauči, da sazna, pa onda pogriješi, hoćemo ga osuditi, nije mu namjera krivo da nauči. Ali kad znači sazna, ali dokle god ne, znači dok je krivo učio, nećemo ga zbog toga novotari uzeli tespi, a ćemo proglasiti svi sad neće da slijede Muhammed a.s. Ne, naprotiv, on smatra da to treba, on vjeruje u to. On je ubijeđen da je to bolje nego na prsto desne ruke. Nemoj ga dirati. Znači njem nije stalo da zanijeđe znači praksu Muhammeda a.s. jer on nije dovoljno, misli da je to kako je naučio bolje i zbog toga, znači naše je da prema takvom čovjeku uzmemo, on je u ijtihadu. On smatra to ispravnim i da to može, a ne da ga, znači zbog svega, zato je pravilo da se moramo znati ponijeti prema stanju čovjeka koji je s njim. Da mu približimo istinu kako bi on saznao, a nikako lutao. Fa inna Allaha yaghfiru lahu khata'ahu kaynan kan. Jer onaj koji ijtihad čini pa pogreši, Allah će mu prostiti. Sve kana bil mesela nazarija ili amalija. Svejedno da li to bilo pitanjima nekim koje su od pitanja, znači proučavanja ili u praksi i primjeni u djelima, kaže to je ono na čemu su bili drugovi Muhammeda a.s. i većina učenih vođa u islamu i nisu dijelili znači postavke u dinu na usul wa furu, znači da dijeli u smislu da grananje koje je došlo kasnije, nego su sve od dina uzimali uopšte sve, zna se šta je halal, šta je halal, ali to nije bila ta podjela tad. ولعن المطلق لا يستلزم لعن المعين ولعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له وكذلك التكفير المطلق والبعيد المطلق ولهذا كان البعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء وموانع وكنت أبين لهم أن ما نكل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتأيين من فعل كذا فله كذا وهي منزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغي حكم البعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاء مقبولة. Ovdje hoće da kaže Muallif rahmetullahi alejhi la'nul mutlaq la yastalzimu la'nul mu'ayyan. Ako je došao znači hadis koji proklinje dotične osobe, oni koji piju alkohol, oni koji su prokleti, prokleti, prokleti, znači to je prokletstvo na one koji čine to, takva djela su prokleta, ali nećemo pojedinca smatrati prokletim zbog tog djela kad čini nekada, da je on proklet kod Allaha potpuno, znači to djelo je prokleto. Zato kod našeg čovjeka ostalo, ja ne mrzim njega, ali mrzim njegovo djelo. Ovdje kada nisam ga izveo iz vjere potpuno. Ono što je, ako ima tragova dina kod njega, to djelo koje čini je prokleto. Znači, mrzim to, ali to ne znači da potpuno čovjeka zbog jednog djela i grijeha potpuno osudimo. E tako i ovdje, kaže, da nekad će biti prokletstvo uopšteno, ali ne znači da pojedinac zaslužuje da bude tako proklet. استدراك والتنبيه قولنا أن التكفير العام لا يستلزم دائما تكفير الشخص المعين هذا يعني أنه أحيانا يستلزم وذلك عندما تنتفي عن المعين موانع التكفير وتتوفر فيه شروطه ولوازمه فإذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع حينما يكون ما لا مناص من تكفيره بعينه حيث يتعين تكفيره. Ovo je konac ove postavke gdje pojašnjava, znači pitanje, kad kažemo, kaže da onaj koji čini opšti kufr nećemo ga uvijek proglasiti nevjernikom kao pojedinca, to znači da nekad ćemo biti obavezni da ga proglasimo nevjernikom. A to kad? Kad od njega budu otklonjeni svi oni, ono što sprečava da ga proglasimo nevjernikom. To znači, kad bude znači, podučen, saznao, sve, sve, sve, i onda neće da prihvati, a onda nam mora biti obaveza da ga proglasimo nevjernikom. A to kad je nekad. Znači, ovdje ova postavka, jer u kaidi šta stoji? Et takfir al-am la yastalzimu daiman. Znači, opšti kufur ne obavezuje uvijek da pojedinca proglasimo nevjernikom. Uvijek. Ali nekad, kad čovjek čini kufur i bude podučena, onda mora biti momenat, znači to ne znači da nekad nemamo momenat da pojedinca možemo proglasiti, ali moramo imati prije sve to što treba da bude, a nekome se svidi da kaže ide bez nečega, kao što je ovaj mladić, kao što prije akšama, kad kaže da je nezim mušrik, evo da bila, jesi pričao sa nezimom, jesi učio širk, šta je, boj se Allah, taj treba da se pokaje prije jutra, ja rabbi, odmah, traži da Allah oprosta, evo da bila, ako umre na takome, to, hatar, na sudnji dan valja doć, proglašavati roba, kog ne poznaš, sebe ne znaš dovoljno da govoriš o drugom, nisi učio poglavlja o tevhidu, o širku i ti kažeš mušrika, evo da bila, toliko mušrika koji obožavaju kipove po Africi i ovdje i ondje, na svakom mjestu ti si našao da od ljudima koji su ti rekli, a on poziva u demokratiju, još optužba, iftira još, kuda ne znam, ne znaš šta je demokratija. Da, znači neki detalji u kojima neki se zatrču i kažu, znači nisu svjesni kako to je taj govor o drugome i donošenje suda je opasno za njega lično. Mevani u takfir al-muayyan, uzroci koji sprečavaju da pojedinca proglasimo nevjernikom. Znači mevani, stvari koje budu uzrokom, kullu kufrin yajizu sahibuhu li illatin shar'iyya an daf'ihi fa huwa la yukaffiruhu haythu anna at-taklifa yurfa'u 'inda al-'ajz wa intifa'i al-istita'a. وبالتالي فإن جميع مواني التكفير المعين يشترط فيها عجز صاحبها عن دفئها وتخلص منها. أما إذا توفرت لديه الاستطاعة والقدرة على دفء السبب الذي يؤدي به إلى الكفر ثم لا يعمل ولا دفئه ولا يبذل جهده لتخلص منه حينما لا يؤذر ويكفر بعينه إن بقى في الكفر. أوجه برواد نتي كل كفر يأتي صاحبه لإلة شرعية عن دفئه. Svaki kufr koji neko čini, ali ima šerijetsko opravdanje u tome, nije u stanju da ga se, znači, da ga otkloni od sebe. Nemoguće da ga otkloni. Znači ima prepreku nekakvu. Ovdje šta hoće ovim da kaže? Kaže da se nekad upravo može dogoditi da neka čovjek bude u nemogućnosti. Čovjek ne može da klanja. Nema razum, nema um, nema ništa i ne klanja. Kažeš kafir? La ola doj tebu džahennem. On je il međnun, lud čovjek ne klanja, ti ga proglasiš kafirom, nemaš pravo, jer on ima šerijetsku illa indahu, znači nije u stanju da klanja u tom stanju dok ne bude znao, dok ne bude došao sebi, dok znači ne bude od te bolesti oslobođen, njemu nije obaveza to da klanja. Znači zbog tog djela nećemo ga proglasiti nevjernikom. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Dokaz u tome su riječi stvoritelja subhana, bojite se Allaha ma istata'tum, onoliko koliko ste u mogućnosti. Znači Allah ne traži od tebe ono što nisi u mogućnosti. Ono što možeš, a nećeš, to će biti odgovoran. A ono što nije u mogućnosti, قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ne traži od čovjeka ono što nije u mogućnosti. في الحديث فقد صحن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم ono što vam naredim dođite s tim koliko ste u mogućnosti. Znači ono što vam tražim od vas, ono što možete izvršite nekom, ali se sve mnogo što propisao, ima neko ko nije u stanju to da dokuči. وعن عبد الله ابن ابي ابن عبد الله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملا يده من الخير. وبرده نتيك ويبرنسي عبد الله ابن أبي أوفى دا يدرسه تويك بصانيك صلى الله عليه وسلم يركعه يا نيسى مستانيو دا نيشتا ود قرآن نوجيم نيسى مستانيو دا زبامتيم نيسى مستانيو دا دوكو شتاكاشي فعلمني ما يجزئني منه فدوشي ما نتيا مستوشيا مجد زميني بزاتو nisam u stanju Kur'an da učim, daj mi nešto možda drugo. Šta mu je rekao selam? Kul subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wallahu akbar. Reci subhanallah alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wallahu akbar. Pa to će ti biti, kaže, rekao je ja Rasulullah hada lillahi, ovo što ću reći je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, to je Allaha, daj nešto da podučim meni da ja da mogu se da si tražim od gospodara za mene nešto. Pa je rekao, ali selam, reci, kul Allahumma arhamni, warzuqni, wa'afini. Reci Allahum arhamni, o Allahu, ti se meni smiluj, obskrbi me, izliječi me, vahdini i uputi me. Znači, ovdje, Allah zna kakav je uzrok bio kod njega da nije mogao da učini šta od Kur'ana. Ali je došao i traži, kaj, nisam u stanju, to, daj mi nešto drugo, evo ti to. I zbog ovoga, upravo ovdje vidimo, ulema uzima ovo kao dokaz, da čovjek ako nešto nije u mogućnosti, faragme enne kirajat el fatiha ruknun. من أركان الصلاة والصلاة لا تسيه إلا بها إلا أن هذا الرجل أذر لعجزه من أن يحفظ من القرآن شيئا وكذلك الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة مؤاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن دائع kako kaže ovdje muhallif, da je učenje fatihe rukn min erkan sihati salat. Znači da fatihu moramo učiti da bi nam namaz bio ispravan. Kaže čak ovaj hadis potvrđuje da ovaj čovjek nije poznao ništa od Kur'ana, čak fatihu da nije znao. I da mu je upravo ovdje data, da je mogućnost da nauči, da kaže ovo drugo. Ili čovjek koji je došao poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, pa je pitao poslanika alaihi ve sellem, kejfe takulu fi salat? Kaže, šta kažete u namazu? Pa je rekao, ali se to je selam, ete šehedu wa akul, Allahume inni jes'aluke l'đenne, wa audu bike mine nar, ete šehed, učimo u namazu, ete šehud, ete hijatu lillahi, wa salavatu, i onda kažemo u dobi, Allahume inni jes'aluke l'đenne, wa audu bike mine nar, molim Allah subhanahu ta'ala da nam dadne djenne, da nas sačuva od vatre. Pa on je rekao, ja nisam u stanju sve to kao što ti radiš i Muad. Ha, nisu svi ashabi isto. Šta mi je tada u dovi, kaže reci nam, fa kala nebiju sallallahu alaihi ve sellem, u tom kontestu i ti čini dovu. Moliti Allah da te sačuva od vatre, da te uvede u džennet. Znači te sve dove, jer ali se to sve ima puno dova koje je učio. Znači u tom kontestu i ti upuću i dove. Znači nije uslov da mora sve dove koje je ali se to sve učio namazu, na tešehudu. Ali uzmi neko od dova i ti. Znači, jer upravo sve se svodi na to da tražimo Allah subhanahu da nam dadne džennet, da nas sačuva od vatre. Wa qala al-imam al-Shafi rahimahullahu ta'ala, fa Allahu ta'ala ya'lam anna hadha mustati yaf'alu ma istita'atuhu fa yuthibuhu wa hadha mustati la yaf'alu ma istita'atihi fa yu'adhibuhu fa innama yu'adhibuhu li annahu la yaf'alu ma al-qudra wa qad 'alima Allahu dhalika minhu wa man lam yastati' la ya'muruhu wa la yu'adhibuhu ala ma lam yastati'. Qala Imam Shafi rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala zna da ovaj znači može da radi i to čini pa ga nagradi, a drugi da može pa ne radi pa ga kazni. Znači Allah zna naše mogućnosti. Nam čovjek bolestan, ne može da se kreće, kaj nisam izašao na sabah, ja sam klanjao kod kuće. Njemu je obavez da bude u džematu. Hoćemo ga proglasiti licemjerom što nije bio. Da nemamo pravo na to ako nije u mogućnosti. Ako ima Allah zna njegovu mogućnost. Kakva je bolest, da li u stvarnosti je to tako ili nije. A znači Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od čovjeka ono što, da to kaže ovdje, od ti prvi postavki, znači da bude umavani u takfiru, jeste ajz, nemogućnost da čovjek nešto učini što mu Allah dželle šanuhu naređuje. Adamu bulugihi al-hitab al-shar'i, od onoga što sprečava, znači da nekoga proglasimo pojedinačno nevjernikom, jeste isto tako adamu bulugihi al-hitab al-shar'i, da mu nije došao dokaz šerijatski po tom pitanju. Znači da do njega nije došao do faman kana kufruhu bi sebebi adami bulugihi hitab al-shar'i la yakfur hatta takumu alayhi al-hujja bi bulugihi al-hitab al-shar'i fa inna qabiluhu bil juhudi wan nikran yakfuru bi aynihi بعينه ولا مناص من ذلك فمن كان كفره بسبب عدم بلوغه فكوتيني كفر zato što do njega nije došao šerijski dokaz, znači nećemo ga proglasiti nevjernikom sve dok ne bude znači na njemu dokaz proveden, to jest da ne bude saznao da je to zabranjeno i da je to djelo kufra. Nam pa ako to kasnije zanijeće fa in qabalahu bil juhudi wan nukran yakfur bi aynihi. Znači kad sazna i dođe do njega dokaz i onda to zanijeće, onda pojedina staje nevjernikom. Znači ovdje vidimo, znači kad čovjek nije znao i kad sazna, potpuna razlika. Kad mu dođe hitab, kažemo to je djelo kufra, nemaš pravo kipu se obraćati, ostavi se toga, Allah zabranio, Oblačanje mrtvima, dova mrtvome, da misliš da ti može pomoći i odmoći, slično. Znači takvi momenti kad do njega dođu u dokazi tako i onda to sve zaniječe, onda imamo pravo takvog pojedinca proglasiti da ne vjeruje. Kelledi ehda nabije sallallahu alaihi ve sellem hamran ba'de tahrimiha fahada la šekke anahu kana jatekid hillaha lakin nabije sallallahu alaihi ve sellem adharahu li adami bulugihe al kitabi šar'i alladhi juharrimu al hamra. Kao što je primjer ovoga što je došao poslaniku alejhi salatu vesselam, nakon što je došla zabrana o zabrani alkohola, počastio je poslanika ali sam jer je vjerovao da je to dozvoljeno. Znači, a do njega nije došao dokaz kojim se zabranjuje alkohol. Moramo to razumjeti, rabbi. Koliko je propisa Allah subhanahu wa ta'ala ostavio pa kasnije je došla zabrana? Prvo je bilo akide, tevhid, širk, a onda dolaze mnogi propisi koje Allah subhanahu wa ta'ala krađa i slično. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala nije odmah čitao Kur'an objavio, nego išao od prečeg da bi došlo do. I ako neko nije saznao, nisu odmah svi saznali. Objava dođe, oni što su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, oni su saznali, naučili. Oni što hodaju negdje su u plemenu, ne znaju. I ako čine neka djela dok ne dođe do njega dokaz, znači neće biti proglašen nevjernikom. وكذلك الذي كانوا يصلون نحو بيت المقدس بعد تحويل الكبلة إلى الكعبة كانوا يعتقدون وجوب الصلاة نحو بيت المقدس لكنهم كانوا مأثورين لعدم بلوغهم النص الذي يأمر بتحويل الكبلة إلى الكعبة المشرفة ولما أنزل الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كاوستوي بريمير أوني كويسو كرانلي برما بيت المقدس نتي برما كوشي برما بروي كبلي a nisu se okrenuli prema Kabi iako je došla naredba o promjeni jer nisu saznali, dok nije došlo do njega znanje, znači nije dozvoljeno u namazu se okretati to, kad je došla naredba moraš izvršiti, nisu znali, još uvijek se okrećaju prema Bejt el-Maqdis, znači dok nisu saznali da je došla naredba i ovaj ajet فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ti se okreni prema Mesjidu Haramu, prema Kabi. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ, i gdje god budete, nije naredba samo Muhammed a.s. nego gdje god vi budete, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, i vi lica svoje okrećite prema, ovdje povod objave nije, svaka riječ u objavi ima svoj odgovor upravo u onome što je nejasno bilo i što treba biti pojašnjeno. كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي قُبَى يُصَلُّونَ الْفَجْرَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ ألا إن الكبلة قد هولت إلى الكعبة مرتين فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. تصيّو بردي كوي برنسي مسلم داي داسو مسلماني ومسجد قباء كلانالي أكرنوتي برما بيت المقدس نجي نبرما كعبة نجو برما كدسو فيبرشاو جوفيك إز بني سليمة إركاو أونسو بيلي ناركو تد na ruku, ala innal kibla kad huvilat ila kaaba, zaista je kibla okrenuta sad prema Kabi, to je kad je ponovio dva puta, znači da na ruku su ostajali mašala, normalno da se mogli, dva puta im je ponovio, kibla je okrenuta prema, na ruku su se okrenuli prema Kabi. Znači ovdje vidimo taj moment, ovo, znači predaja koju prenosi muslim to dokazuje, jer imam predaju u mjestu kibletejn da su se okrenuli, ali da do ovih do Kuba nije doprla vijest, nego na Feđiru, znači na sabahskom namazu da su se i oni, zato mnogi ovaj mjesec kad se govori o tome, znači uspoređuju da je upravo i ovaj, jer je došla predaja da su se upravo i kod mjesec Kuba, znači okrenuli u namazu prema Kabi, isto kao što su mjesec u kibletejni. وكذلك قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاشي وأمر بنيه بأن يخرقوه ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر وشك في أن الله قادر على جمعه وإعادته وهذا كفر بواح لكن الله أذره وغفر له لجهله وعدم بلوغه علم الشرع نذارة الرسل الذي يعرفه أن الله قادر على كل شيء كهو بريميرون غاشتويا povjerovao ako bude zapaljen i u pepelu bačen dijelom na kopno, a drugi u mora, da neće biti kažnjen. Znači vjerovao da ako bude tako, da ga Allah subhanahu ta'ala neće njegov akidet kufr, ja rabbi. Allah subhanahu ta'ala ništa stvara kad hoće. Ali zbog džehla, znači da mu je Allah oprostio to, takav čin što je učinio i naredio sinovima nakon smrti da bude zapaljen, I bačen, znači nije Allah me tako prostio. Znači tako akidet pogrešan. To znači ovdje da čovjek mora nekad, nije do njega, znači znanje došlo. Kala ta'ala, vama kunna muadzibina hatta neb'atha rasula. Mi nismo kažnjavali dok nismo poslali poslanika, alim salam. Rusulem mubeširine wa mundirin, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjetun ba'da rusul. Poslanici koji su došli da obraduju vjernike, upozore nevjernike, znači kako ne bi imali dokaz protiv Allaha subhanahu wa ta'ala nakon što su došli poslanici. Koliko je džehla u narodu, dođu daje, počnu pozivati Allahovom putu, upozoravati ljude, nije isto stanje čovjeka kad je radio, nije čuo i kad je čuo i saznao pa nastavio dalje. Naprotiv, znači upravo da mora čovjeku biti, zato davati uvijek, mora biti prisutan i vađi bi dava. وكذلك الأربع الذين يحتجون يوم القيامة بعدم بلوغهم أن نظرت الرسل لإلة قاهرة لا يستطيعون دفعها كما في الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا والسبيان يهدفونني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليتئينه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها suhiba ilaiha. Hadis koji je vjerodostojan, kum stoji arbaatun, četvorica će na kijametskom danu raspravljati, među njima onaj koji je bio gluh, la jesme ušajen, ništa nije čuo na ovom svijetu, gluh, govoriš mu, govoriš, ne čuje, pa će reći i doći će isto tako ahmak, ahmak čovjek koji ništa ne razumije, glup, ahmak mora biti mežnun, znači čovjek koji ne shvata, koji ne dokučuje ono što mu kažeš. Il haram, starac koji je prešao granicu starosti, isto tako ništa ne razumije. I čovjek koji je dočekao, bio u vremenu kad nije došao novi poslanik, ahlul fetra, između dva poslanika, gotov din nesto, ostali samo pojedinci znaju što je prava vjera. Ostali neki ljudi nisu uopšte saznali da ima poslanik, ne zna da je bio Isa alejhi selam, nije čuo, ne znam. Znači nije do njega bio neđe udaljen daleko na nekom mjestu gdje nije mogla do njega da je došao Muhammed alejselam. Allahumme salli ala Muhammed. Znači takvi koji su, pa će reći ovaj koji je bio gluh, gospodaru, došao je islama, ja ništa čuo nisam. Znači bio sam gluh, to nije moja želja. Znači nisam mogao čuti, doći ahmak pa će reći rabbi džaj islam, vama akilu še, došao je islam, ali ja ništa nisam razumio, ništa nisam shvatio. Nego su me čak djeca udavali sa nečim od onoga što se nađe od otpada, ili čovjek koji je u starosti, koji ništa nije razumijeo, reče džajel islam, vala akidu šeija, došlo islam, ali moj razum ništa ne prihvata, ništa ne shvata. Fa emma ladhi mata fil fatra, a onaj koji je došao u fetra, reči gospodaru, došao je tvoj poslanik, znači nije mi došao tvoj poslanik, nije dopro do mene tvoj poslanik, znači nije do mene došla njegov davet, pa će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti ugovor nad njima tad, pa će im biti rečeno i bit će im poslat poslanika, im se kaže uđite u vatru, finnar, pa ako uđu faman dakhalaha, ko uđe u vatru bit će mu hladna vatra i spas, a ako odbiju i ne budu poslušali, znači onda će biti vraćeni bačeni u vatru. Znači suhiba ilija, onaj ko ne bude htio poslušat, znači ovdje vidimo, znači da onaj ko nije saznao i bio je spriječen dok ga nije došao hitabu šar'i, wa aidan kad saha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونأيكو سيكون نجي من درغي مما الله سبحانه وتعالى وشنيه كفر وشرك. وبالمقابل روى ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمر مرة وهو يقول وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. Znači isto tako vjerodostojan hadis Muhammed s.a.v. men halafe bi gajri, ko se zakune nečim drugim ima Allahom, učinio je kufr ili širk. Nasuprot toga prenosi Umar da je čuo poslanik sallallahu alaihi ve sellem Omara, znači sin Umara prenosi da je čuo poslanik sallallahu alaihi ve sellem Omara da je rekao ve abi ve abi, A, tako mi oca, tako mi oca. Pa je rekao, šta li ćete veselam? Inna Allaha yanhaakum an tahlufu bi abaikum. Allah vam zabranjuje da se zaklinjete očevima svojim. Sad ćemo naći mladića koji klanja nekad. Znači nekoga u namazu ne ostavlja vakta, u džahilijetu bio kada jednom u razgovoru nečemu vidiš da spominje majku kao zaklet. Znači ćemo ga proglasiti nevjernikom zbog toga, da rećemo to je zabranjeno. Ti si musliman, ne smiješ se zaklinjati majkom i očem. Jer iz džehla ostalo na njemu tragova od toga. فدل الحديث أن القول الكفر لا يستلزم دائما أن يكون قائله كافرا. Znači zbog toga ovaj hadis to potvrđuje da znači čovjek koji kaže riječi kufra ne znači da je kafirom uvijek. Znači može čovjek iz neznanja reći nešto što je kufr a nećemo ga proglasiti. ودل أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان معذورا لأنه لم يكن قد سمع من قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف بغير الله عز وجل. Ili primjer Umara, jer on nije prije čuo taj hadis u kome se spominje da upravo to tako djelo čini, jer da je to čuo prije ne bi sigurno to upotrijebio. Walidalike najid anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kad adzarahu waktafa bi ta'limihi wa nahyihi wa mithluhu alladhi qala lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a Allahu wa shi'ta fa qala lahu nabiyyu alayhi salatu wa salam aj'altani lillahi niddan kul ma sha'a Allahu wahdahu. نعم ولو صلها وحده ومثله أيضا الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلها أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذم حقها عليها. Znači ovdje primjera iz hadisa u kojima se spominje upravo znači da čovjek može učiniti djelo kufra a neće biti nevjernikom zbog neznanja, kao što je primjer onoga koji je Allahumma salli Muhammad rekao ma sha Allahu wa shi'ta, ono što bude Allah htio i ti. Usporedio je nekoga uz i šta je rekao tada alejhi salam, kul ma sha Allahu wahda, reci to Allah jedini htio, ne ja. Zar si me učinio da budem ravan jer je stavio znači Allaha subhanahu wa ta'ala i onda rekao što bude Allah subhanahu wa ta'ala htio i ti. Znači Muhammed salam stvorenje poslanik Allahu, zato mu ovdje rekao zar si me učinio da budem neko ravan Allahu subhanahu, nego reci ma sha Allahu wahda, reći ono što Allah subhanahu wa ta'ala jedini hoće. Ili primjer u kome je čovjek učinio seđdu poslaniku alaihi salatu wa salam pa je rekao alaihi salatu wa salam i zabranio mu to, la jasluh li bešar, nije dozvoljeno da se čovjek učini seđda, a kad bi to bilo dozvoljeno onda bi to bilo najpreće da učini žena svome mužu zbog haka velikog koji ima pod njega. Znači ovdje vidimo alaihi salatu wa salam zabranjuje da se čini to djelo, ali nije znao i zbog toga ومثل هذا لا يقال لمن بلغه الكتاب الشرعي ثم يتأمد مخالفته وبخاصة إن أدت به هذه المخالفة للكفر كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا سبنا من فيما أسمنا من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فأعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. نعم ovdje vidimo primjer isto tako, kaže za onoga nećemo reći do koga dođe dokaz pa on svjesno kasnije to zanijeće da je isti statut njegov, nikako. Pa navodi primjer kada je alejhi salatu vesselam u bitkama, znači kad je dolazio plijen naređivao je Bilalu da pozove pa da donesu od plijena što imaju pa bi ga onda dijelili kome šta pripada, petinu i slično. Pa je došao čovjek nakon što su pozvani, pa je došao čovjek s nečim od hrane i donio tovar, pa je rekao alejhi selam, pa je rekao ovo je ono što smo u plijenu zarobili. Pa šta je rekao alejhi selam, esmi'ate bilalen yunadi, zar nisi čuo Bilala prije da poziva da donesete plijen? Znači već je prošlo vrijeme, on donosi. Ali se to selam, jel ga za nijekog, nego pita jesi li ti čuo da si ti pozvan kad je Bilal zvao? Kaj jesam. Šta kaže ali se to selam? Fama mena ka ente džija bihi, šta je te spriječilo da dođeš s tim? Šta ti nije? Šta te spriječilo? Traži uzrok, sebe. Pa je tražio ispirku neku. Nije imao jasno, znači opravdanje, bio sam, nisam bio tu, ne znam nešto, nego htio da se pravda što kasnije. Šta je rekao alejhi selam? Kun ente teđi'u bihi jevmel kijame felen akbelahu anke. budi ti onaj koji će doći na kijamet pa da ne prihvatim to od tebe. Se da kaže ti sad kad dolaziš to, nije ti ta to, neće ti koristiti taj plijen što si ga donio. Jer nisi donio kad si trebao da doneseš. Hoće da kaže, kad čovjek sazna nešto pa radi suprotno nakon što je došao dokaz, nije isti kao ovaj koji radi, a ne zna. I zato ga pitao zašto nisi se odazvao kad si čuo. Pitao da li si... Znači ovdje taj moment, فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَنَّ نَبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَمْ يَعْذِرْهُ وَذَلِكَ بِسَبَبْ مُخَالَفَتِهِ لِخِتَابِ شَرْءِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِيَّهُ إِلْمَنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ هِيَ دُونَ الْكُفْرِ فَكَيْفَ لَوْ ارْتَقَتْ إِلَى دَرَجَةِ بِالْكُفْرِ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِأَنْ لَا يُؤْذَرْ. Tako da vidimo da a.s. nije ovdje prihvatio ispirku zato što je on znao. Tako i onaj koji sazna pravila šarijata i dođu do njega pa onda svjesno ne prihvati, znači neće biti istog statuta. Tenbi, men kana jahluhu bil kitabi šar'i natijan an taksirin wa ihmal minhu jestatiju def'ahu lakin itharuhu lid dunja wa mašagiliha wa mataiha jalahu la jef'alu wa la jebdir juhdahu al mustata li def'il jahli anhu. فمثل هذا لو وقع في الكفر بسبب جهله لا يؤذر لقوله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين ثم أن الأذر كما أسلفنا من قبل يكون مع الأرز وانتفاء القدرة وهذا مستطيع مقتدر da ne bi neko krivo pojmio i shvatio. Kad je neko u mogućnosti da nauči i sazna šerijatske propise i pravila i zna da mora poznavati pravilo pa raditi potom, a onda svjesno to zaniječe i zauzme se dunjalukom i nečim da ne bi saznao propise šerijata, a može da nauči, ne interesuje ga, što mi je rekli, kaj mene ne interesuje šta je halal ta haram, a može da zna šta je halal haram, kaj takav je svjesno zanijeko i puno je takvi koji su ponijeli se dunjalukom, nisu htjeli da saznaju, a kad su mogli, znači mogao je znati, a nije htio da zna i uzeo je džehl da ga vodi, kaže šta mene briga šta knjiga kaže. Evo lak, bit ćeš pitan ako si svjesno, znači u kufr nastavio i nećeš da učiš da se ispraviš, a možeš da naučiš. Zato je ulema rekla da mora biti od dijela kufra šta? Da čovjek odbija svjesno da uči šerijat kad može da uči, znači neće, zna da to treba, ali neće. Zato audu billah, da momak hoda oko drsa, a neće u drs. Da je čovjek u džehlu, a da ne pita, a može da pita, ima koga da pita. Može da sazna, neće da sazna, jer ta djela mogu biti upravo uzrokom da nema uzora i opravdanja za ono što čini. A kad radi, a ne zna, nije saznao, drugo. Ali može da nauči, a neće, drugo. Et ta'wil evil fahm l'hata lil muradi minan nasi. Znači ovamo prvo, znači postavke koje sprečavaju da proglasimo pojedinca nevjernikom, ađz, nemogućnost, znači neći ja, znači ne može da hoda ka mesjidu, nema nogu, nema ko da ga nosi i konja kod kuće, ćemo ga takviriti, real. Ili znači drugo, da kod njega bude nešto, da do njega nije došlo znanje, radi nešto u džehlu od kufra, nije saznao, nećemo ga proglasiti nevjernikom jer ne zna. I treće, et ta'wil evil fahm al hata lil muradi minan nas. Da čovjek krivo razumi tekstove kuranske i objave i hadisa. Znači da protumači, da krivo shvati isto mi rekao. Krivo razumi kao ovaj što je razumio kod alkohola, pogrešno. Fa men kane kufruhu bi sebebi ta'wili. Koliko je ostalo namaza? Blizu. Ako je deset. Hajran, da ne uzimo ovu postavku, da ne uzme. Da ne prekinemo, ako ima neko pitanje u vezi rečenog, će nam drago da... Maša. Tola da gradi, ali da ne mora riječ. Hoće reći jer, ja ću. Ja sam govorio, da mi pojasnite malo. Velika greška, odnosno da su sada sumeli u pitanju tome sežda poslani Muhammedu Aizrat Salam. Kaže, suneti prepadaju njemu, fardovi Allahu. Sve Allahu prepadaju, suneti fardovi. Molim vas kratko jasno. Znači, seždu ne pravite poslaniku. Niko ne pravi, sežda se samo Allahu čini. Ovdje je došao čovjek iz džehla. Molim vas, samo to. I sunnet je farda Allahu klanjamo, ne poslaniku. Poslaniku ja, ne treba... Ja molim sada pa. Ne, dajte, hvala. Učio sam godina 72. Ne. Kaže, fardovi Allahu. suneti poslanikovi. A suneti je, a čim klanja se dva rekata, tri, nije bitno suneti, znači da se dakle, nagradi. Da li nagradiš, to pitaš? Molim. Znači to je takav, takav govor je neznanje. Znači ko kaže fardovi Allahu suneti poslaniku. Ja nisam znao dosad. Muhammed Ali se zavam je klanjao i fardi sunnet Allahu i mi klanjamo fardi sunnet Allahu. Jer sežda se i čini ruku samo Allahu. Ali ovdje je čovjek došao džahil iz neznanja i pa htio da padne na seždu Muhammedu iz poštivanja. Pa je poslanik ga spriječio i rekao nije dozvoljeno seždu da činimo čovjeku. Kad bi nekom bilo naređeno, bilo bi ženi naređeno da mužu učini. Ali nema sežde čovjeku, samo Allahu. Znači spriječio ga zbog njegova neznanja da učini seždu njemu. Ovo je vezano zbog ove omladine, zbog ove djece, što sam ja prije 70 godina naučio tako. I mi naučili tako. Među ostalom, ovo je pojasnije. Ispraviš to. Kari, znači sunet je i fard Allah. Hvala na gradi. Hvala mi se. Hvala. Ove bolesti, kad čovjek prespe ili recimo onaj, ne dođe na sabah. Ne. Moramo se uvijek za bolest uvijek onaj, i ono opravdanje, ako čovjek ona ima bolest ljenost. Ovo, ljenost je bolest čudna. Znači, i najopasnije bolesti, moliš Allah. Znači, to nije bolest u pravom smislu riječi, to je, znači, je duševna bolest. Znači, toga ne opravdava, da izostavlja, nego naprotiv, treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala, da se odgoji, da ne smije ljenost biti s njim. Jer šeitan pokušava čovjeka odvratiti od sabaha, od ti ibadeta koji su strogo propisani, i onaj ko na sabah tjesko dolazi, njegovo srce bolesno. Znači od licemjerstva, od nečega, slabost imana je u pitanju. Ništa drugo. Znači da čovjek izostavlja seba iz ljenosti, znači tako mora da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i da se odgoji da ide na seba. Bila, znači onaj, tako se sve nekim sada i kaže nije došao na seba zbog sebe. Allah ga ojača i molim Allah da mu oprosti, a tako mora da se pokajati Allahu je vrat. Drugi? Uporno čovjek govori mu da je farziću džema, a on to uvijek počne. Dokaze nepobitne koji obavezuju svakog punoljetnog muškarca koji nije putnikom da se odazove na hayya al-salah i kažemo da alejhi salam šta je ulema rekla po tom pitanju fetve od uleme da džemaat ne smije izostavljati osim znači da čovjek ima uzor ispirku ko svjesno to zanijeće stavlja se u poziciju da li njegov namaz uopšte primljen i takav se izlaže velikom znači opasnost kod Allaha subhanahu. A daljina recimo džemaat. Daljina da čuje glas ezana normalno bez mikrofona, znači musliman u osnovi treba da ima mjesto gdje živi. U džemaat mora biti. Ako nema, ako je u nuždi privremeno, daleko negdje, onda klanja u kući. Ali mora znači biti u mjesto do džemaat. I moraju ako ima više osoba odvojiti prostor i se u džematu klanjati. Jer džemaat je stroga obaveza, vađib. Na, džemaat se ne smije izostavljati. Odubirle. Samo žena može da, znači njoj nije obaveza, da ona kod kuće može klanjati, a muškarac mora. Pošto Ibn Tajmir Rahmetullahi alejhi jasno iznio to što je rečeno tu, a ovdje malo ko zna tefsir Kisnije i kamoli Fatihe i tako dalje. Malo ko zna pustiti u ispravno kamo tefsir Fatihe. Tako da odmah biti izgledanje na trebao vidite klipne. Da, hej, hej, ono će da konstatuje nešto, isti li, sjedniješ, sjedni, da, hej. Dozvoli sam, znači da završi misl, moj savjet imate ga i moj prijedlog vama, da, hej. Moj prijedlog za tebe je sljedeći, da u budući, ako bude ovakvi, nemoj je tako tijela snimati, ako bude ovakvi, pošto je bilo i on, ja sam spreman prvi na tvoju naredbu da se izbaci napred. Ja sam spreman da bude tebe sada izbaci napred. Šta priđeš? Malik je govorio za onoga koji dođe bez izuna, izbacite ga napred. Kao neko prekida tebe, dobi. Dakle, razumijem se, Allah radiš. Ima neko pitanje još? Ovaj što priča tamo, neko priđe bliže, ne čujemo te. Dakle, ko ima pitanje? Dobro, ovaj je. Možemo li akidet, znači ovdje smo govorimo o postavkama takfira, znači ako neko čini ima postav, znači ono što je kufr je kufr pojedince ovdje, znači imenovanje nekoga skupine da proglasimo akidet, kažemo onaj ko poziva u proklinjanje Ebu Bekra radijallahu ta'ala, Omar ibn al-Hataba koji znači to koristi kod sebe i čini da ti, ima akidet šijitski koji zagovara njihove vođe, onda kažemo to je kufr. Ali neki od njih koji ne znaju, koji nekad nisu dokučili, znači nećemo uopšteno reći, znači dok ne saznaju, nego nam je obaveza da kažemo da umet Muhammeda alejhiselam ne smije se cijepati i da se moraju svi vratiti Kur'anu i Sunnetu i da nemamo pravo proklinjati Ebu Bekra jer ga Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio Kur'anom i slično, dokažemo. Ako sve to čovjek odbija i svjesno radi, znači protiv selefa, onda može biti proglašen nevjernik. Jasno, jasno, bez obzira. Znači, istina je istina. Istina je starija od broja. Ali nešto, znači, ko ne zna, moramo ispirka džehl biti. Ali kad se zna i otvora na tome, onda je drugo. Maša, te id, dakle, imaš neko pitanje? A za džemat koji slijedi onoga koji ne zna, onoga, pardon, onoga koji zna, primjer dajem što je brat pomenuo u Lemu, koja poziva u neki nakšibendi tarikat, i koja, kad je pitaš gdje je Allah, kaže da je Allah svugdje. I kad se pobuniš poslije takvih taleba, kad se pobuniš, oni slijede šeha, neće slijediti istinu. Sa takvog pojedinca, znači uđer razgovara sa njim i donosi mu dokaze iz Kur'ana, iz hadisa Muhammeda a.s. i dokazuje mu šta je Allah rekao po tom pitanju i stavu leme i onda neobični, obične mase, znači neće s takvima puno raspravu voditi. Ukazat ćemo, ako vidimo da sluša i da se koristi, koristi. Ako vidimo da je upor, onda s takvim pojedincem nekog od učenog da priča s njim. Da učen može s njim. Sljedeće pitanje? Reci. Glasnije, čuju svi ostali. Kod nas uči Saba. Ja ne znam je li on ispravno učio, dodaj negdje. Produžetke to, stvarno on ko ne zna uči. Sada ja govorim o bratu što ne dolazi u sabah i on kaže pogreš uči. Ideš ide drugo, kaže kući klanja. Neko od učenih, znači u regiji, da ode da vidi kako taj imam klanja. Pa ako imam, znači ima neke krupne opaske, a nema pravo da stoje. On se pravda, on treba da ide džemat, Allah zna. To je ispirka samo pogrešna, najprije. Sljedeće pitanje. Reci. Ako dostavljamo ispravno i koristi odgovora, hajer. Dobišan čovjek ako prenosi istinu od učenog od hajera. Ali ako će to biti ubjeđivanje, onda treba učen. Sa dokazima da može dokazati. Ona pitanja u brata, ja mislim, smatram onaj, da bi se trebalo dati braću onaj šanse prilika da smo derzo. Hajer, hajer, moli Allaha subhana hajer da ga Allah vrati na uku. Da ne govori na što ne zna, hajer. To ćemo lako riješiti, inšala. Ne znam, jel, kad se sastanu, onda će njegov neznanje se otkriti više. Hej, možeš neko? Neko ne treba šarija, treba demokratija. To što je po izborima, znamo da tu kod nekih stvari, znači neko je shvatio ovako, drugi onako. A znači, ima jasne postavlja, čovjeka proglasiti nevjernikom direktno. Znači, ima ko, ko to govori, a ne neko kome se svidi. Kad se zakone Allaho, nije zabrana, la ya'khudhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, ako se zakon uzreći se nam kažeš wallahi wallahi, nije nam ružno to djelo, ali treba izbjeći, znači da čovjek ne upotreblja uvijek zakletvu, ali inšallah nije to u grijeh. Ne. Reci još, hvala. Ma hukmu al-ghiba, wa ma hukmu al-namima. لا يسمع اسمع زكاة خير ما حكم الغيبة نعم. ما حكم النميمة وما حكم الحسد الحسد الحسد زكاة خير سابق الله يا شيخ brat zahvala khair akh yasal pita šta je hukum znači šta je propis šerijski po pitanju gibeta namimeta i zavidnosti znači šta znači namima ali se to selam kaže la yadkhulu jannata namam onaj ko ide od ovoga da priča s njim pa ode kod onoga da bi im zavadio neće nikad ući u džennet ko s tim nijetom hoda od ovoga od onoga prenosi riječi da bi time zavadio u hadisu la yadkhulu dženne gibe je od velikih najvećih grijeha isto kao da jede meso svoga brata znači gibe to govarati nekoga o njem da ti bude stalo da istakneš ružno kod svoga brata i Allah zna ovo pitanje ima težinu jer malo ko od momaka da nije duboko ili hased da hased uništava i uzrok je svakog belaja, da zavidnost prema drugome, znači bude uzrokom da čovjek svoja dobra djela uništi. La innal hasada yakulu hasanati kama takulu hatab an-nar. Da uništava zavidnost dobra djela isto kao što vatra uništava znači drvo. Zato zavist i te bolesti srca, vjernik se mora osloboditi toga, je to uzrok svakog zla. Jela zna ulema nekad kaže čak da je hased uzrok svakog belaja i zavisti da je proizvio svaki grijeh drugi. Tabakala. Rasulullah sačuva nemimeta i gibeta i svega onoga što...